Unaendelea kutega sikio mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Munga mkutano wa 23 wa maraisi wa inchi na wakuu wa serikali wa soko la pamoja la kusini na mashariki mwa Afrika, COMESA, utafanyika mjini Bujumbura tarehe 31 Oktoba. Katika habari hii, tunarejelea chimbuko la jumuiya hii. Na wachinjaji katika soko la Bujumbura City wanalalamika kukosa wateja kwa sababu ya bei kubwa ya nyama ambayo inagharimu 28,000 kilo moja. Maelezo kufuata. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa mafuta nchini Burundi, Sopebu, anakataa kuongezwa kwa muda wa usajili wa vyombo vinavyotumia mafuta ambao kwa kawaida huisha Jumatano hii Oktoba 23 katika mikoa yote ya ndani ya inchi. Operation hii itaendelea mtandaoni. Katika habari hii pia tunakupeleka mkoani Ruyigi likuonyesha kuwa wanawake hawazingatii sana njia za kupanga uzazi na wanasalia chini. Kwa na mengine jiunge nasi, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, François Akimana na tuunganisha kimitambo, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Tume huru ya uchaguzi CENI inawataka Warundi wenye haki kujiorodesha katika wapiga kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, operation iliyoanza tarehe Oktoba 22 na itakayomalizika mwezi huu Oktoba 31. Katika tangazo la tume hiyo la Jumatano hii, kiongozi wa tume hiyo Prof. Sper Ntahogwamiye anakumbusha kuwa wanaotimiza matakwa ni wanao miaka 18 na inayozidi, na pamoja na wale wanaotimiza miaka 17 waliozaliwa kabla ya mwezi Juni mwaka 2007. Na mkutano wa 23 wa maraisi wa inchi na wakuu wa serikali wa inchi 21 wanachama wa soko la pamoja la kusini na mashariki mwa Afrika, COMESA, unafanyika mjini Bujumbura Oktoba 31 mwaka huu. Mkutano huo unafanyika baada ya miaka 30 ya kuwepo kwa jumuiya hii. Ni soko la zaidi ya wakazi milioni 600. Burundi inafanya biashara na inchi wanachama za COMESA. Na wagizaji wa Burundi kutoka inchi wanachama wa COMESA unazidi kwa mbali mauzo kuelekea jumuiya hii. Hayo yamehakikishwa na waziri wa biashara wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii juu ya maandalizi ya kongamano la 23 la maraisi na wakuu wa serikali. Marisha Antare ni Jimbere kwa mara nyingine alitoa wito kwa Warundi kuongeza na kubadilisha mauzo kwenye soko la pamoja la kusini na mashariki mwa Afrika, COMESA. Na kupanda kwa bei ya pesa za kigeni zikiwemo pesa zinazotumiwa na inchi jirani ambako Warundi hununua ng'ombe ni sababu muhimu inayofanya bei ya nyama kupanda kufika 28,000 kilo moja, kama wanavyoeleza wanaochinja nyama katika soko Bujumbura City Market. Hao wanaeleza kuwa huenda wakasitisha kazi hiyo kutokana na upungufu wa wanunuzi. Waitaka serikali kushughulika ili bei za mahitaji ya msingi na nyama zikiwemo zishuke. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Wamiliki wa magari na vifaa vingine vinavyotumia mafuta lakini ambao bado hawajayasajili wanadai kuongezwa kwa muda wa operation hiyo inayokamilika Jumatano hii Oktoba 23 katika mikoa yote ya ndani ya inchi. Wanaeleza kwamba kuchelewa kwao kulitokana na ukosefu wa hati inayohitajika ukaguzi wa kiufundi uliosasishwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa mafuta Sopebu anakataa ombi hilo akisikitiza kuwa usijali kuwa usajili utaendelea mtandaoni. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Kazi ya kuorodhesha magari, pikipiki, jenereta na vifaa na vyombo vingine vinavyotumia mafuta ya kuendesha gari mkoani Kitega na katika mikoa mingine ya katikati mwa nchi ilianzishwa tarehe 17 Oktoba ili ikomeshwe leo hii tarehe 23 Oktoba mwaka 2024. Aidha, baadhi ya wamiliki wa magari na pikipiki wa mikoa ya Gitega, Ruyigi na Changu zote waliokutania katika kituo Utrako cha usafiri wa abiria na uchukuzi wa bidhaa mbalimbali cha Gitega wamesema bado hawajaorodhesha magari na pikipiki vyao, ndio maana sasa waomba muda wa kuviorodheshwa uongezewe. Sababu zao za kucherewa kuorodhesha magari na pikipiki vyao waeleza ni kutokuwa na hati ya kuonyesha uhai wa gari au pikipiki au control technique kwa Kifaransa iliyo sahihi. Wameendelea kuwa hati zao kama hizo zilikwisha maliza muda wake, ni wakati ambapo hati hiyo control technique ni lazima kwa kuorodheshwa kwa gari au pikipiki. Na hati hiyo yatolewa katika kituo Utrako cha Kitega kwa raia wa mikoa ya Gitega, Ruyigi, Changuzo, Rutana na Karusi, ambapo Ijumamosi hii, Jumapili hii na Ijumatatu hii ya kumbukumbu ya mauaji ya hayati Rais Melchior Ndadaye, Utrako Gitega haikuendesha kazi zake. Kwa hiyo Ijumaine hii na Ijumatano hii idadi ya watu wanaotafuta hati hiyo control technique katika kituo Utrako cha Kitega imekuwa kubwa sana, na ndio ana sasa baadhi ya raia wamekuwepo wamebaini kwamba hata watakapopata hati husika control technique hawataweza kuorodhesha magari na pikipiki vyao, maana hata kwenye uwanja wa mchezo wa Gitega kunakoendeshwa kazi ya kuorodhesha magari, pikipiki, generator na vyombo vingine vinavyotumia mafuta ya kuendesha gari kuna watu wengi sana, ndio maana sasa waomba muda wa kuviorodhesha uongezewe. Walakini mkurugenzi mkuu wa shirika Sopebu la mafuta ya kuendesha gari nchini bwana Inosagi Rukishaka asema muda huo hautaongezewa kamwe na kuwa unakomeshwa Ijumatano hii tarehe 23 Oktoba nchini kote kama ilivyopangwa tayari, bali ameongezea kwamba kazi hiyo itaanza upya baadaye kidogo pakitumiwa mfumo wa mtandao. Kutoka Tega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Gitega. Na kwenye ukurasa wa miundombinu na mazingira, watumiaji wa daraza lililopo kwenye mto Nyarushawe kwenye barabara ya taifa nambari 10 Rugombo Kayanza na lililopo tarafani Bukinanyana wanasema wana wasiwasi na shimo linalotishia daraja hilo. Waliozungumza wameeleza kuwa na hofu ya ajali na kusitishwa kwa biashara ikiwa hakuna kitakachofanyika mara moja. Katibu tarafa Bukinanyana anasema aliwasiliana na wakala wa barabara wa Burundi ARB ili kutafuta suluhu. Christian Hurikiye anasikitika kwamba mahali hapo pameendelezwa kazi ya ukarabati na wakala huo unaohusika na ujenzi wa barabara hivi karibuni. Na orodha ya kaya zote ambazo hazina mkataba na kampuni ya kuondoa taka itatengenezwa kwa sababu imebainika kuwa ni kaya hizo zinazotupa uchafu mahali pasipofaa na kuendeleza uharibifu wa mazingira. Uamuzi huo ulichukuliwa wakati wa mkutano uliondeshwa na meya wa jiji la Bujumbura Jumatano hii kwa wasimamizi wa kampuni zinazohusika na kuondoa taka katika jiji la Bujumbura. Jimia Tungimana anazionya kampuni hizo ambazo hazifanyi kazi pasavyo. Anawataka wabadili tabia zao. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, kiwango cha wanawake wanaotumia njia za kupanga uzazi ni cha chini katika mkoa wa Ruyigi kulingana na kiongozi wa mkoa afya wa Ruyigi Daktari Prosper Bigenda Kumana ambaye anatoa takwimu ya zaidi ya 30% mwaka wa 2023. Anabainisha kuwa mahubiri ya makanisa fulani dhidi ya matumizi ya njia za kupanga uzazi yanaaminika kuwa chanzo cha mahudhurio hayo. Hata hivyo, baadhi ya wanawake ambao wamejiunga na matumizi yake wanathibitisha kwamba yanawasaidia kupanga uzazi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru